Αν θες να φύγεις, φύγε και μη ξαναγυρίσεις. Μεταξύ την πόρτα όμως κάποτε και ποτέ θα χτυπήσεις. Τα πάντα σου είχα δώσει και το όνομά μου ακόμα. Τα συγκλειδιά μ' αγάπη τα κυλήσε στο χώμα. Ένα δεύτερο κομμάτι ότι είμαστε η κυβέρνηση εκείνη που τελειώνουμε το μνημόνιο. Μπράβο! Αυτή τη θετική είδηση μας τη λέει η κυρία Καρακώστα, η οποία από μόνη της είναι κάτι θετικό. Καταρχήν γιατί είναι βουλευτήνα του ΣΥΡΙΖΑ, κατά δεύτερον γιατί λέει μόνο θετικά και πράγματα που δεν τα βλέπουμε όλοι οι άλλοι. Αυτό είναι ένα μοναδικό ταλέντο, το έχουν συνήθως βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Για παράδειγμα η κυρία Καρακώστα, γι' αυτό και το τραγούδι εδώ όπως ακούσατε στο κουπλέ του, λέει του Μπετατζή την πόρτα, κάποτε θα ξαναχτυπήσεις. Η κυρία Καρακώστα λοιπόν βλέπει κάτι που δεν το βλέπουμε όλοι εμείς. Τι βλέπει? Μπετονιέρες να γυρίζουν πέρα εδώ θες στην Αθήνα, όπου σταθεί, όπου βρεθεί, βλέπει μια μπετονιέρα μπροστά της, είναι από το παράθυρό της, σταθμευμένη βρίσκεται η ίδια πίσω από μια μπετονιέρα. Γενικώς βλέπει μπετονιέρες, δεν τις βλέπετε εσείς, δεν τις βλέπουμε εμείς, αλλά δεν έχει καμία απολύτως σημασία τι βλέπουμε εμείς και εσείς. Σημασία έχει ότι τις βλέπει, τις ακούει η κυρία Καρακώστα. Εγώ σε ρώτησα πότε θα γίνουν εκλογές και μου κάνεις ανάλυση. Και είχα να δω μπετονιέρα πάρα πολλά χρόνια. Ναι. Έχω αρχίσει να βλέπω μπετονιέρα στον δρόμο. Μην μου πεις. Η ζωή μου, αν την ξαναφτιάξω εγώ. Με ένα αίσθημα, ειλικρινό. Την μπετονιέρα μην κατηγοράς. Αυτή σου δίνει για να φας. Από χώμα και από λάσπη. Μα έπλασε ο Θεός. Οικοδόμος ήταν κι αυτός. Εγώ σε ρώτησα πότε θα γίνουν εκλογές και μου κάνεις ανάλυση. Και είχα να δω μπετονιέρα πάρα πολλά χρόνια. Ναι. Έχω αρχίσει να βλέπω μπετονιέρα στον δρόμο. Μην μου πεις. Έχει αρχίσει να βλέπει μπετονιέρα στο δρόμο, δεν είναι και κακό. Άλλοι βλέπουν διάφορα στο δρόμο, κυρίως ακούνε και καμπάνες πάρα πολύ. Εδώ η βουλευτήνα του ΣΥΡΙΖΑ βλέπει μπετονιέρες που σημαίνει ότι έχει έρθει ανάπτυξη, που σημαίνει ότι έχει ανοίξει και έχει αρχίσει η οικοδομική δραστηριότητα, όπως παλιά που βλέπαμε μπετονιέρες και πρέσες να χτίζουν την Αθήνα και να την κάνουν ακόμη πιο όμορφη. Κάτι πρέπει να πεις. Άμα είσαι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και βγαίνεις στο πάνελ, πρέπει να παρουσιάσεις μια ωραία εικόνα, καλύτερη από το χτες, και αυτό της ήρθε τώρα. Έχει δει μια μπετονιέρα προφανώς και κάνει τη γνωστή αναπαραγωγή. Δεν είπε μόνο για την μπετονιέρα, μίλησε γενικώς για την κατάσταση και για το τι έχουν καταφέρει η συγκεκριμένη κυβέρνηση. Εύη Καρακώστα, κυβέρνηση δεν ήθελες? Κύριε, αυτό είναι η μοίρα του κυβερνήσεων. Σε ένα χρόνο θα καταγούνεις εδώ και θα γίνεται κόλαση. Εμείς τα καταφέραμε και γι' αυτό είμαστε και ήρεμοι. Χρυσάφια ιστορίες, μεγάλες ευκαιρίες, ήθελες για σαν τις τρέλες κυρίες. Την μπετονιέρα μην κατηγοράς. Αυτή σου δίνει για να φας. Τραβά λοιπόν το δρόμο που θέλεις να χαράξεις και μη γυρίζεις πίσω, πότε σου θα κοιτάξεις. Καταφέραμε λοιπόν εξαιρετικά δύσκολα πράγματα. Να μας εξαθλιώσετε, αυτό καταφέρετε. Αυτή η αγένεια πάντως όλων ειλικρινά με ενοχλεί. Αλλά καλά, αλλά να χαρείτε, μιλάτε μου στον πληθυντικό, θα με υποχρεώσετε. Δεν είμαι συνηθισμένη αλλιώς. Δεν θέλει αγένεια στα πάνελ η κυρία Καρακώστα, η συντρόφισσα Καρακώστα. Θέλει να τη μιλάτε λίγο πιο ευγενικά. Στον πληθυντικό, όπως έλεγε και άλλη από τη γνωστή ταινία, θα την υποχρεώναμε γιατί έχουν καταφέρει πάρα πολλά και γι' αυτό είναι ήρεμοι. Αν είχατε όλη μια απορία, γιατί είναι τόσο ήρεμη αυτή η κυβέρνηση, τους βλέπεις έτσι όμορφα, ωραία στα πάνελ, γενικώς οι πράξεις τους καθόλου δεν διέπονται από πανικό, τα κάνουν όλα τόσο γαλήνια. Είναι ολοκληρωμένες προσωπικότητες όλοι, άρα και το έργο τους είναι ολοκληρωμένο και ήρεμο επειδή τα έχουν καταφέρει. Τελειώσανε. Πριν καν τελειώσει τετραετία. Η τετραετία θέλει ένα χρόνο ακόμα, ενάμιση πόσο θέλει. Το έργο έχει ολοκληρωθεί ήδη όμως, όπως είπε η Καρακώστα, και γι' αυτό η ηρεμία που βλέπετε απέναντί τους. Όλοι εσείς δεν είστε ηρεμοί με τόσους φόρους που έχετε να πληρώσετε, με τόση αγωνία, με τέτοια ανασφάλεια, λουκέτα και τα υπόλοιπα. Αυτή όμως είναι ήρεμη και αυτό νομίζω είναι το καλύτερο να το κρατήσουμε. Ξεκινήσαμε με την μπετονιέρα της κυρίας Καρακώστα. Να θυμηθούμε και μερικές παλιές δηλώσεις, γιατί δεν είναι πρώτη φορά που χτυπάμε. Και εγώ επειδή ζω στο Κερατσίνι, βρίσκω συνεχώς μπροστά μου ανθρώπους που λένε «Αχ, βγάλατε αυτό το νόμο και κατάφερα να πάρω τη σύνταξή μου. Βγάλατε αυτό το νόμο και πάω, έχω δωρεάν εισιτήριο. Βγάλατε αυτό το νόμο και πάω στο σούπερ μάρκετ και παίρνω 200 ευρώ τρόφιμα για, για την οικογένειά μου». Θα κερδίσει η αριστερά και έτσι θα έχουμε ελπίδα ότι κάποτε μπορεί να φτάσουμε στο σοσιαλισμό, ίσως και στον κομμουνισμό. Ίσως και στον κομμουνισμό. Αχ! Αυτή η κυβέρνηση ήρθε για την αναδιανομή του εισοδήματος. Το έχουμε πει με χίλιους τρόπους. Διορθώνω την νοοτροπία, τη λογική, τον τρόπο εκμετάλλευσης και με, ως, σε αυτή την κατεύθυνση τι βάζω. Ωραίο. Τι βάζω. Ωραίο. Βάζω ένα νόμο που λέει απλά, σε αρχή, κύριοι, το κέρδος θα διανέμεται σε αυτούς που δουλεύουν. Ανθρώπους που λένε αχ. Εκείνο λοιπόν που έχει λοιπόν σημασία είναι τι. Είναι τι έχει σημασία μετά από όλα αυτά τα πολύ ωραία που ακούσαμε. Τα έχει πει στο παρελθόν, έχει δει και άλλους ανθρώπους. Θέλει να αλλάξει και τον τρόπο μοιρασιάς του κόπου και του ιδρώτα των εργαζομένων. Γενικώς όλα αυτά τα κάνει, αποδεικνύοντας ότι η μπετονιέρα είναι στο μυαλό. Το μυαλό γυρίζει σαν την μπετονιέρα και δεν παράγει, μάλλον παράγει. Παράγει μπετό, αλλά δεν ξέρω τι κατασκευάζεται με αυτό. Όλη αυτή η μυθολογία, τα παραμύθια που λένε οι Σιριζέοι, ναι, μπορεί να κατασκευάζονται, είναι από μπετό, τόσο γερά και τόσο όμορφα. Τι όμως είναι αυτό που θέλει να πει και την ερώτηση και την διέκοψε ρωτώντας την ο Γιώργος Φαυτιάς. Εκείνο λοιπόν που έχει λοιπόν σημασία είναι ότι ο κόσμος αντιλαμβάνεται ότι εμείς ισορροπήσαμε αυτό που είχαμε παραλάβει. Θα βγούμε τον Αύγουστο από το μνημόνιο. Μοιράζουμε χρήματα. Μοιράζουμε χρήματα. Μοιράζουμε χρήματα. Μπορεί πράγματι να μας διαφεύγουν ορισμένες κατηγορίες ή όχι ορισμένες κατηγορίες. Που δεν είναι και εύκολο, γιατί έχω να πω το εξής. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν δηλώνουν εισόδημα, φοροδιαφεύγουν, φαίνονται άνεργοι και παίρνουν το επίδομα. Όλα μαζί μοιράζουμε αφενός χρήματα, αφετέρου δεν, το παίρνουν όλοι, δεν τα παίρνουν όλοι τα χρήματα, αλλά υπάρχουν και κάποιοι, πόσοι πια είναι αυτοί που πρέπει σε ένα πάνελ να είναι επιχείρημα στο μυαλό της κυρίας Καρακώστα, σαν την μπετονιέρα που γυρίζει σιγά σιγά και κάνει αυτόν τον ωραίο θόρυβο και τα χαλικάκια μαζί με το τσιμέντο, την άμμο και το νερό φτιάχνουν αυτά τα όμορφα δημιουργήματα. Κλείνουμε με την κυρία Καρακώστα, με αυτό που θα ακούσετε τώρα, αφού τα είπε όλα αυτά, ότι μοιράζουν χρήματα, ότι θα τα καταφέρουν, ότι επειδή τα έχουν καταφέρει είναι ήσυχοι, ότι βλέπει και μπετονιέρες στους δρόμους. Μετά από όλα αυτά ετέθη η κομβική ερώτηση. Πραγματικά φεύγοντας από την απόλυτη επιτήρηση, αυτή η κυβέρνηση θα μπορέσει να εφαρμόσει πράγματα που έχει υποσχεθεί στον ελληνικό λαό. Δηλαδή τα μέτρα, τα ψηφισμένα ερώτημα. Ένα λεπτό, ένα δεύτερο λεπτό. Τα ψηφισμένα μέτρα φεύγουν, κυρία Καρακώστα. Πάνε εντόπο χλωρό, εντόπο αναψύξεως. Τα ψηφισμένα μέτρα δεν φεύγουν. Τα ψηφισμένα μέτρα δεν φεύγουν. Δεν φεύγουν. Ψηφισμένα μέτρα δεν φεύγουν. Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη. Και πολύ σωστά δεν φεύγουν τα ψηφισμένα μέτρα, γιατί είπαμε θα ασκήσουμε το μνημόνιο. Δεν είπαμε θα ασκήσουμε τα μέτρα, τα οποία είναι τα μνημόνια και είναι επί τρία. Τρία μνημόνια, 3,5, 4. Εξαρτάται πώς θα το αριθμίσει κανείς. Τα τρία είναι σίγουρα, τα έχουμε ζήσει, τα έχουμε ψηφίσει, τα έχουμε εγκρίνει, το θυμόσαστε όλοι. Για το τέταρτο, πέμπτο ή το τρία πλάς γίνεται μια συζήτηση, αλλά δεν θα τα χαλάσουμε εκεί. Έτσι κι αλλιώς μνημόνιο να είναι. Τα μέτρα δεν θα φύγουν. Όλα τα άλλα καλά που έλεγε, αλλά τα μέτρα θα μείνουν. Οπότε καταλαβαίνετε όλοι τι ακριβώς συμβαίνει στο εσωτερικό της μπετονιέρας. Μια που είπαμε για τα μέτρα, να συνεχίσουμε για τα μέτρα. Σήμερα είμαι στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσω κάποια σημαντικά θετικά νέα. Για την ανάγκη να ενταθεί η λιτότητα, για τις νέες απαιτήσεις των δανειστών, για τα νέα μέτρα που θα έρθουν. Είμαστε σαν τα γραμμαριά, τα λόγμαστε κι όσο μαλώνουμε. Ρίβουμε ουρανούς μες στην καρδιά, φτιάχνουμε όνειρα και τα σταυρώνουμε. Ναι, θέλουμε να ονειρευόμαστε. Κι όμως, θα τα βρούμε πάλι. Ναι. Είμαστε μεγάλοι και θα τα βαλώσουμε. Βελώ να κυκλωστεί γρήγορα. Βελώ να κυκλωστεί. Βελώ να κυκλωστεί. Κι όμως, τι κύματα πάρω. Το βλέπες. Το έπαιξες. Κάτι, κάτι άλλο και θα ξελασπώσουμε. Την μπετονιέρα μην κατηγοράς. Αυτή σου δίνει για να φας. Έτσι λοιπόν, αυτά συμβαίνουν με τα μέτρα. Την κυρία Καρακώστα λέει εδώ ένα ακροάτρια, η Γεωργία. Ακούγοντας τις μπετονιέρες που βλέπει η κυρία Καρακώστα, ήθελε να της πω ότι εγώ βλέπω τον αχόρταγο στο δρόμο. Τι να σημαίνει άραγε, μια ωραία ερώτηση. Ας βγάλουμε ένα συμπέρασμα. Έτσι κι αλλιώς από ένα όχημα, η Καρακώστα βγάζει συμπέρασμα για την επιτυχή έκβαση της πολιτικής των μνημονίων και κυρίως του τρίτου μνημονίου. Γιατί να μην βγάλουμε και από άλλα οχήματα, όχι μόνο από την συμπαθή κατά τα άλλα και πολύ χρήσιμη. Μπετονιέρα. Ο Βασίλης Λεβέντης φέρνει τα καλά νέα. Θα έρθει ο Μητσοτάκης και θα φέρει την άνοιξη. Και θα φέρει την άνοιξη. Έτσι λέει, θα φέρει τη εύκρατο κλίμα και θα σωθεί η χώρα δια μαγείας. Θα μειώσει φόρους, θα μειώσει βάρη, θα βρει δουλειές. Και άλλα πάρα πολύ ωραία πράγματα θα τα φέρει. Σύμφωνα πάντα με το μυαλό, ή περίπου έτσι, το μυαλό του Βασίλη Λεβέντη, ο Κυριάκος θα φέρει την άνοιξη. Τι φέρνει, κοιτώντας τον Κυριάκο, διαβάζοντας αυτά που γράφει και στα social media και γενικότερα, όντως νιώθεις ένα ευχάριστο αεράκι. Κάτι δροσερό, κάτι πολύ φωτεινό, σαν την άνοιξη. Είναι ο ίδιος η άνοιξη. Και όταν το λέει ο Βασίλης ο Λεβέντης, αυτό γίνεται ακόμη καλύτερο και ακόμη μεγαλύτερο. Όμως δεν θα φέρει μόνο την άνοιξη, όπως ο ίδιος θα μας πει τώρα, θα φέρει και άλλα. Η Δημοκρατία έχει ένα σχέδιο για αυτό το οποίο αποκαλούμε βιώσιμη ανάπτυξη. Σεισμούς, φωτιές και πλημμύρες. Είμαστε σαν τα μικρά παιδιά, μια βριζόμαστε και μια φιλιόμαστε. Ναι, φιλούνται, αγκαλιάζονται. Κόβουμε στη μέση την μπουκιά. Ξερό ψωμί. Και έπειτα ξανά πετροβολιόμαστε. Θα μας πάρουν με τις πέτρες. Κι όμως θα τα βρούμε πάλι. Είμαστε μεγάλοι και θα τα βαλώσουμε. Βελώ να κυκλωστεί γρήγορα. Βελώ να κυκλωστεί. Βελώ να κυκλωστεί. Κι όμως τι κύματα βάλω. Το βλέπες. Το έπαιξες. Θα έρθει κάτι άλλο και θα ξελασπώσουμε. Ευρώ και ξερό ψωμί και ας αυτοκτονούν κάθε μέρα 10.000 άνθρωποι. Μπράβο, Αλέξη μου! Έχουμε λίγο εδώ κάτι λάσπες που ξελασπώνουμε, μια μπετονιέρα, όλα αυτά δημιούργησαν τους συνειρμούς που παρακολουθείτε. Φαντάζομαι με ενδιαφέρουν. Δεν είναι στο τηλεφωνικό σήμερα, δεν είναι στο 211-200-8200. Έχει ανηλυμένες υποχρεώσεις, δεν μπορούμε να πούμε περισσότερα. Αύριο θα είναι, οπότε ό,τι σχόλιο έχετε για την μπετονιέρα. Φαντάζομαι σας έχουν έρθει πολλά. Κρατήστε τα, θα τον βρείτε αύριο και θα τα καταγράψουμε με τον γνωστό τρόπο. SMS μπορείτε να στέλνετε γράφοντας real, αφήνοντας κενό το μήνυμά σας και όλο αυτό στο 1950. Να στέλνετε μήνυμα που το βλέπουμε εδώ στην ηλεκτρονική διεύθυνση η οποία είναι studio@realfm.gr. Ο Μάριος Καγής ρυθμίζει τον ήχο και με τις λάσπες, τις μπετονιέρες και την καλή την έννοια πάμε στις πρώτες διαφημίσεις. Είναι λοιπόν σαφές ότι η Ελλάδα έχει υποχρέωση να υλοποιήσει ηφαισιακά μέτρα. Με την καλή έννοια βέβαια. Με την καλή έννοια βέβαια. Ευρώ και ξερό ψωμί και ας αυτοκτονούν κάθε μέρα 10.000 άνθρωποι. Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη. Δουνούτου. Μνημόνιο. Ιτάνξ. Σοσιαλισμός. Το μίσος και ο αλληλοσπαραγμός. Ο Πάπας της Ρώμης. Θάνατος. Το χώμα. Με την καλή έννοια βέβαια. Την μπετονιέρα μην κατηγοράς. Αυτή σου δίνει για να φας. Αν θες να φύγεις, φύγε και μην ξαναγυρίσεις. Πέταξε την πόρτα, όμως κάποτε και ποτέ θα χτυπήσεις. Εγώ σε ρώτησα πως θα γίνουν εκλογές και μου κάνεις και ανάλυση. Και είχα να δω μπετονιέρα πάρα πολλά χρόνια. Την μπετονιέρα μην κατηγοράς, αυτή σου δίνει για να φας. Ναι. Έχω αρχίσει να βλέπω μπετονιέρα στον δρόμο. Μην μου πεις. Ο Αυτιάς ήταν ωραίος εδώ. Νομίζω ότι η κυρία Καρακώστα την έχει εκλέξει και λαός. Δεν είναι μόνο για τις τελευταίες εκλογές, ήταν η λίστα που είχε φτιαχτεί από το Μεγάρο Μαξίμου, αλλά νομίζω ότι την έχει εκλέξει και την προηγούμενη φορά στη Β' Πειραιά πάντα. Συγχαρητήρια, εκεί ήθελα να καταλήξω. Συγχαρητήρια στο λαό, γιατί για πολλά ευθύνεται αυτός ο λαός, αλλά έχει κάνει και κάτι επιλογές, κυρίως την τελευταία δεκαετία, που πραγματικά είναι για τον Γκίνες και ακόμη παραπάνω. Ο απόϊχος της επίσκεψης Ερντογάν υπάρχει ακόμα στην ατμόσφαιρα, μας απασχολεί, λογικό, λογικότατο. Ο Βασίλης Λεβέντζης λοιπόν που βγήκε σε εκπομπή πρωινή είχε να πει και να δώσει κυρίως τη λύση. Έχετε καταλάβει γιατί ήρθε ο Ερντογάν στην Ελλάδα, αγαπητέ πρόεδρε? Η Ελλάδα είναι όμοιρος των Τούρκων. Ο Τούρκος είναι Τούρκος. Ο Τούρκος δεν αλλάζει, κύριε Γιώργο. Η μόνη γλώσσα που καταλαβαίνει ο Τούρκος είναι να παραγγείλουμε τα F-35. Και άλλα λεφτά δηλαδή. Και θα την καταλάβει αυτή τη γλώσσα ο Τούρκος, γιατί δεν μπορεί αυτός να πάρει F-35 και περισσότερο, γιατί είναι και 10 φορές περισσότεροι από εμάς. Αδιέξοδη η όποια συζήτηση ή όποια αντιπαράθεση των επιχειρημάτων του Βασιλείου Λεβέντη. Άντε λοιπόν, ας παραγγείλουμε όλοι μαζί. Τι θέλετε τίποτα? F-35. Από πορτοκάλια? Όχι, από μουσμούλα. Καλό. Να που το ρίξαμε και δυο στις σαφινιές και πώς θα βγάλω μάκρυ. Τι θέλετε? Τα F-35. Από λεμόνια? Χώρα, τι θα γίνω από μέσα? Μια μου λένε λεμονάδα, μια πορτοκαλάδα, μια σόδα. Τι θέλετε? Τα F-35. Θα βρούμε την άκρη. Άμα επιμένει ο πελάτης, σίγουρα θα τον ικανοποιήσουμε. Λάος, μέρος Α. Ναι. Αχ. Τσιόγλου, αχ Τσιόγλου. Μη μου είσαι τέτοια. Έτσι πάει, πού να βρίσκεσαι, πες μου που πας. Αχ Τσιόγλου. Ποιο είναι αυτό? Δικό μου. Έλα, από ποιο? Απόψε. Α, πω, μα είσαι πολύ μερακλής έτσι. Αλλά τελικά είχα δίκιο, εντάξει, είσαι λίγο σαν τις γκόμενες, είσαι πάντα δίκιο. Α, στα λέω εγώ. Πάντα δίκιο. Στα λέω εγώ. Κοίτα, θα ξεκινήσουμε με το εξής πολύ απλό. Λανθασμένα και ζητώ συγγνώμη, είχα πει εκείνο το κουμούνια τη Δευτέρα. Δεν είστε κουμούνια. Εντάξει, και αυτό ήταν προσβολή προς τους κανονικούς κομμουνιστές. Είστε κομμουνιστοτρόλ. Οκ, εμένα μου αρέσει πιο πολύ αυτό. Λοιπόν, γιατί όντως, εντάξει, επειδή έχεις δίκιο, ζούμε σε περίεργους καιρούς και τώρα όταν λέγονται κάποια πράγματα τα οποία μπορούν εύκολα να παρεξηγηθούν και να χρησιμοποιηθούν από άτομα που δεν πρέπει, βρισκόμαστε εμείς σε δυσχέρεια και δεν χρειάζεται να τους το δίνουμε και στο πιάτο. Αυτά για αρχή. Πάμε παρακάτω. Θα πάμε και παρακάτω. Λοιπόν, να δώσουμε αγωνιστικούς χαιρετισμούς στη Μαρία από την Κρήτη που δούλευε σε ξενοδοχειακό όμιλο και τη βάλανε να κάνει αξιολόγηση σε προσωπικό, ναι. Και η γυναίκα παραιτήθηκε και τώρα είναι ανεργή. Τι τα θέλει, να τα. Ιδεολογίες και μαλακίες. Πού είναι το μαράκι τώρα, σπίτι του? Το Μαράκι τώρα είναι στη. Τι να κάνουμε. Να δώσουμε αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Α, να πούμε επίσης ότι το Μαράκι είναι κρυφοσυριζέα, έτσι. Α, ναι, να μου τα λες. Το παίζει κάτι άλλο, αλλά εγώ την έχω εντοπίσει ότι είναι κρυφοσυριζέα. Άρα τι πρόβλημα έχει το Μαράκι να κάνει αξιολόγηση. Τι ιδεολογίες και μαρακίες, το παίρνω πίσω. Θα σου πω το εξής. Το παίζει, σου είπα διαφορετικά. Εντάξει, και μας το έχει πουλήσει ολόκληρο. Αλλά εγώ την έχω εντοπίσει ότι αγαπάει τον Αλέξη. Τον αγαπάει πάρα πολύ. Κανονικά αυτή είναι ανορχικά. Πέραν τη πλάκα είναι ανορχικά. Αλλά εντάξει, έχει πλάκα τη λέω ΣΥΡΙΖΑ εγώ. Λοιπόν, ναι, και όντως έγινε αυτό το πράγμα. Τη βάλανε να αξιολογήσει και λέω εγώ δεν το κάνω αυτό το πράγμα. Και σε μια εβδομάδα την παρετήσανε. Αυτή λοιπόν μας φέρνει στο επόμενο ζήτημα, το οποίο είναι το εξής πολύ απλό. Όπως είπε λοιπόν αυτή η Μαρία, υποφίλου δεν ακούω γιατί φλέβες μπορώ να κόψω και μόνος μου. Και μόνη μου είπε αυτή. Αυτός είναι ο λόγος. Το θέμα είναι ότι στην Ποφίλιο, αν την ακούσεις, είσαι δεν είσαι χωρισμένος, έχεις δεν είσαι γκόμενα, γκόμενο, είμαι ανοιχτός εγώ σε αυτά. Εννοείται. Θα πας εκεί πέρα, θα την ακούσεις, θα φύγεις αχωρισμένος. Όπως και να έχει. Και πριν 5 χρόνια να είσαι χωρίς, εκεί θα στα επαναφέρει όλα στη μνήμη, θα σου πας τα νεύρα. Να σου θυμίσει τη στεναχώρια όλα τη μύρλα. Πας για να κλάψεις τελείως, έτσι. Δεν ξέρω για να κλάψεις, πάντως ένα χωρισμό θα τον περάσεις όντας εκεί. Δεύτερη, τρίτη φορά. Έως και τέταρτη, μη σου πω. Και να τον περάσεις τον χωρισμό κάπου που θα πας να ακούσεις μουσική, να τον περάσεις επειδή είχε πολλά γκομενάκια και σε είδε που κοίταγες άλλους κόλους και σε χώρισε. Ναι, το δέχομαι αυτό. Προφανώς. Αλλά όχι και επιματέω. Πες μου τι έγραψε η φίλη στο Twitter, μην μακρηγορούμε. Έγραψε αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου, ότι φλεβεσκόβω και μόνος μου, αλλά είναι εμετική η επίθεση που τις έχουν κάνει για κάτι που μπορεί να είπε. Εννοείται είναι εμετική, εννοείται είναι ηλίθι, αλλά δεν θα κοιτάξουμε τώρα αυτό. Τι είπανε, θα κοιτάξουμε ποιοι το είπανε. Τώρα θα γελάσει ο κάθε πικραμένος. Θα έρθει ο Μητσοτάκης και θα φέρει την άνοιξη. Πάνε λοιπόν σαν να μπαίνει η άνοιξη αν έρθει ο Μητσοτάκης. Ο Μητσοτάκης όμως θα έρθει πολύ προετοιμασμένος γιατί προετοιμάζεται τώρα στα χρόνια της αντιπολίτευσης για να μπορεί να ξεχωρίσει δύο ειδών τετραπόδων. Οι καλές κυβερνήσεις φίλες και φίλοι χτίζονται στην αντιπολίτευση. Είναι τότε που έχουμε τον χρόνο να κάνουμε ακριβώς αυτή την ποιοτική δουλειά προετοιμασίας για να μπορέσουμε την επόμενη μέρα να έρθουμε, να πιάσουμε τον τάβρο τα κέρατα και να δώσουμε πραγματικές λύσεις σε πραγματικά προβλήματα. Αν αρχίσουν να μπαίνουν όμως τα κατσίκια μέσα, τότε έχει συντελεστεί απόλυτη καταστροφή. Εντάξει, τετράποδα, αμάν πια. Δύο ειδών, τα κατσίκια και οι τράγοι. Μελετάει τώρα που είναι στην αντιπολίτευση πώς θα γίνει καλύτερο όλο αυτό το σύστημα. Ξέρετε ποιοι είναι στην αντιπολίτευση, ποιοι το μελετούν ώστε να μπορούν μετά να μην μπουν τα κατσίκια ενώ οι ίδιοι θα προσπαθούν να πιάσουν τον τράγο. Έκανε και ένα ωραίο σαρδάμ ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Κοιτάξτε, η χώρα πλήρωσε και πληρώνει πολύ ακριβά το πείραμα των ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΛ. Καλά το είπε, σωστά το είπε. Κάπως έτσι είναι όλο αυτό που γίνεται. Αλέξης Τσίπρας λοιπόν από του ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ μιλάει τώρα. Πρόσφατη δήλωση για τη ΔΕΗ, επειδή θα μας απασχολήσει η ΔΕΗ, για τη ΔΕΗ και κυρίως για τα λιγνητικά της ΔΕΗ. Η ΔΕΗ, αυτή η δύσκολη, το πιο δύσκολο κομμάτι της διαπραγμάτευσης, η δύσκολη μάχη, διατηρεί τελικά τον αδιαφυσβήτητο δημόσιο και κοινωνικό χαρακτήρα της και παραμένει ο βασικός πυλώνας της αγοράς ενέργειας υπό το νέο θεσμικό περιβάλλον. Σε αντίθεση με τους σχεδιασμούς της προηγούμενης κυβέρνησης για τη μικρή ΔΕΗ, η παραγωγική της βάση μένει ανέπαφη. Με μοναδική εξαίρεση το τμήμα, ένα τμήμα των λιγνητικών μονάδων όπου αξιοποιείται με τη συμμετοχή και το δημόσιο τομέα. Όταν ακούτε τη λέξη αξιοποίηση να ξέρετε ότι κάτι δεν πάει καλά. Αυτή η λέξη έχει βρεθεί, έχει ανακαλυφθεί για να περιγράφει τα ακριβώς αντίθετα από αυτό που όλοι οι άλλοι εμείς πιστεύουμε. Αυτό το είπε τώρα ότι αξιοποιούνται, είναι και εξαίρεση μάλιστα, τα λιγνητικά της ΔΕΗ. Τι έλεγε παλιά για τα παιδεία τα συγκεκριμένα. Έρχεται στη Βουλή νόμος και συζητείται νόμος που προβλέπει την διάλυση, την ιδιωτικοποίηση, την εκποίηση θα έλεγα εγώ του 30% της ΔΕΗ, κυρίως όμως των πιο παραγωγικών μονάδων, των λιγνητικών πεδίων, δηλαδή ενός πλούτου που είναι εξαιρετικά δύσκολο κανείς να τον κοστολογήσει. Τούτοι εδώ κατάφεραν και τον κοστολόγησαν και τον αξιοποιούν. Μάλλον έχουν την πρόθεση να τον αξιοποιήσουν. Το ορίζει και η συμφωνία που στα τεχνικά της σημεία κλείστηκε προχθές. Οπότε θα δούμε τι ακριβώς θα συμβεί, γιατί είναι και λίγο ρεξάτοι οι εργαζόμενοι στη ΔΕΗ. Αυτά στο μέλλον φαντάζομαι και μετά τις γιορτές. Λαός τη λαός. Ένα κομμάτι πολύτιμο του ελληνικού λαού, μέρος δεύτερον. Ναι. Βλάκα ηλίσια, ένας βλάκας και μισός είσαι βρε. Αϊκιούρα δικιού. Είσαι ένας ηλίθιος βλάκας. Το μυαλό σου δεν κόβει καθόλου βρε. Αϊκιούρα δικιού παλιοκουμούνι. Έρχεται το τέλος σας. Σας προειδοποιώ σατανάδες. Ελένη μου τι κάνεις. Το τέλος σας ρε βλάκα ηλίθιε. Ελένη μου τι κάνεις. Ήθελα να σε πάρω τηλέφωνο να σε καλέσω στην εκπομπή. Ένας πανάσχημος αϊκιούρα δικιού. Ελένη μου. Ένας πανάσχημος πανίβλακα. Ελένη μου. Πανάσχημος. Ελένη μου μην αφήνεις το σατανά να μπαίνει μέσα σου. Ελένη μου, μην αφήνεις το σατανά να κάνει το ξαράχνιασμα. Στη Μενεγάκη. Ελένη. Ελένη. Ειρήνη. Ελένη. Γεωργία, Γιώτα, ναι. Ελένη, μην αφήνεις το διάολο να μπαίνει μέσα σου. Τη συστημικός αφού είσαι στο σύστημα, στο σατανά, πας και γλύφεις. Ελένη. Πας και γλύφεις. Ελένη. Τη Μενεγάκη. Πορνεία μοιχεία, ρε. Ελένη. Ελένη, ήθελα να σε καλέσω στην εκπομπή. Ελένη, ήθελα να σε καλέσω στην εκπομπή. Θέλω να σε καλέσω στην εκπομπή. Συγγνώμη, αυτό θα το πιστέψω τώρα. Θέλω να έρθει στην εκπομπή μια ώρα στο ραδιόφωνο. Θα βγάλουμε καλεσμένους από τώρα. Ξεκινάμε μια νέα ενότητα. Θέλω να έρθει στην εκπομπή. Θες να το πιστέψω ή με κοροϊδεύεις? Δεν σε κοροϊδεύω. Τώρα λες αλήθεια. Γιατί δεν τα λέμε από το τηλέφωνο τόσο καιρό? Τόσο καιρό τηλέφωνο. Να τα πούμε. Βλάκα, μα μην με βρίζεις, εγώ σε καλώ. Και θα με καλέσει ζωντανά στο θέλω ραδιόφωνο. Θέλω να σε καλέσω ζωντανά στην εκπομπή, Ελένη, ναι. Συγγνώμη, εσύ θες να το πιστέψω τώρα αυτό. Τι να σου πω, με δεν το πιστεύεις, δεν θα μπορούμε να συναντηθούμε κιόλας. Εγώ θέλω να το πιστέψεις και να έρθεις στην εκπομπή, καλεσμένη, νυφάλι έτσι όπως είσαι, να συζητήσουμε μια φορά από κοντά, όχι από το τηλέφωνο συνεχώς. Ναι, αλλά εσύ κάθε Πέμπτη έχεις μαζί με αυτόν τον άλλο. Δεν σε βολεύει Πέμπτη. Τι εννοείς, να έρθω Πέμπτη, δηλαδή που είστε και οι δύο μαζί. Δεν θες και οι δύο μαζί, θες μόνος μου. Όχι, βρε, αυτό τι λέω. Με κοροϊδεύεις τώρα, πρόσεξε, αλίμονό σου. Ελένη μου, δεν σε κοροϊδεύει τώρα μεταξύ μας, είναι δυνατόν? Όχι. Πέμπτες μας βολεύει εμάς. Άμα δεν μπορείς Πέμπτη να το δω. Όχι, Πέμπτη, αλλά δεν μπορώ να έρθω, ξέρεις που είναι μακριά εκεί πέρα το Ρίαλ. Μη με κοροϊδεύεις, αλίμονό σου, κακομοίρη μου. Γιατί από πού έρχεσαι, πόσο μακριά είσαι? Μακριά, τι να σου πω. Πες μου, πού άμα είναι να στείλω ταξί, ποια περιοχή? Παιδί μου, συγγνώμη, θα μου στείλεις εμένα προσωπικά τώρα ταξί εδώ πέρα. Δεν το πληρώνω εγώ, θα το πληρώσει το ραδιόφωνο. Εδώ δεν με αφήνεις να μιλήσω από το Σεπτέμβριο του 2016, με το που ξεκινήσατε τη νέα χρονιά σας. Μα και με παίρνεις και με βρίζεις για αυτό το λόγο. Γιατί με βρίζεις έτσι? Μα γιατί σου λέω την αλήθεια. Βλέποντας την τηλεόραση την Ελληνοφρένεια, ναι, ήθελα να δω πως είσαι από κοντά. Α. Και τι δεν θα έδινα να βλέπω πως είσαι. Οπα. Αλλά μου είπαν ότι είσαι ένας πανάσχημος κοντός. Και πού είναι το κακό? Σε έχουν δει από κοντά, το καταλαβαίνεις. Αυτό είναι ρατσισμός που λες. Όλοι όμορφοι θα είμαστε. Δηλαδή μπορεί να είμαστε και κάποιοι άσμοι. Πού είναι το κακό? Ό,τι και να σε. Περίμενε, Ελένη. Φοβάσαι να δείξεις το πρόσωπο. Ελένη, ο Θεός. Όλοι είμαστε. Δεν ξέρω, μπαλούρδι, όλοι είμαστε πλάσματα του Θεού. Κάποιοι μπορεί να είμαστε και άσχημοι. Τι να κάνουμε τώρα? Δεν έχω σχέση με τι είναι. Δεν με πειράζει να είναι κάποιος άσχημος. Μα το λες σαν κακό. Δείχνεις το πρόσωπό σου. Μα άμα είμαι άσχημος, τι να δείξω? Έχεις δίκιο σε αυτό, βέβαια. Τάδες. Τώρα αλήθεια, με καλείς ή με κοροϊδεύεις τώρα? Γιατί με έβριζες, αλήθεια? Τι εννοείς γιατί σε έβριζες? Τώρα με βρίζεις. Γιατί είναι αλήθεια αυτή? Ότι τι? Έτσι μου βγάζεις. Το μυαλό σου είναι, παιδί μου, λυψό, πώς να σου το πω. Ξέρεις σημαίνει αϊκιούρα δικιού, το ξέρεις. Πάντως με το που σου είπα ότι είσαι καλεσμένη, ηρέμησες, όλα περάσανε. Δημοσιότητα και περνάνε όλα. Δεν είναι θέμα δημοσιότητα. Τι είναι? Δεν έχεις κανένα δικαίωμα να με κλείνεις εμένα. Γιατί? Παλιοκουμούνι, φασίστα. Α, πάλι βρίζεις. Να σου δεν πω. Όχι, δεν βρίζω κανένα, μιλάω κανονικά και εσύ με κοροϊδεύεις. Εντάξει, δεν ξέρω αν μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι. Δηλαδή με κορόιδεψε. Δεν σε κορόιδεψε, αλλά τώρα που με βρίζει το ξανασκέφτομαι. Λέω, δεν θα βγάλουμε άκρη, θα με βρίζει αυτή. Δεν σε βρίζω. Αν έρθω, θα μιλήσουμε πολύ ήρεμα. Ναι, δεν σε εμπιστεύομαι τώρα. Συγγνώμη, τόση ώρα δεν μου είπες ότι θα με καλέσει στο ραδιόφωνο. Το είπα, αλλά τώρα αρχίζει πάλι να μου τα αλλάζει. Άστο τότε, δεν θέλω, άστο. Δηλαδή με κοροϊδεύει τώρα. Δεν σε κοροϊδεύω, αλλά με ξαναβρίζει. Πώς το λένε, άδεια για να πιάσει γεμάτα. Έπιασα, έπιασα. Λοιπόν. Συγγνώμη, τι έπιασε, μωρέ, τι έπιασε για να με κοροϊδεύει. Δηλαδή, για να μην σε ξαναπιστέψω ότι μου λε. Εγώ κρατάω ότι και τι δεν θα έδινε για να δει το πρόσωπό μου. Αυτό κρατάω. Αν θες να φύγεις, φύγε και μην ξαναγυρίσει. σκάβονται και μου δεν θα χτυπήσει. Εγώ σε ρώτησα πότε θα γίνουν εκλογές και μου κάνεις ανάλυση. Και είχα να δω μπετονιέρα πάρα πολλά χρόνια. Την μπετονιέρα μην κατηγοράς. Αυτή σου δίνει για να φας. Ναι. Έχω αρχίσει να βλέπω μπετονιέρα στον δρόμο. Μην μου πεις. Βλέπω μπετονιέρα στον δρόμο. Αυτό αν πάει σε γιατρό μπορεί να, το, να είναι και ανησυχητικό. Έχω αρχίσει να βλέπω μπετονιέρα στον δρόμο. Δεν θα το προσπεράσει ένας σωστός, σοβαρός γιατρός. Θα σταθεί εκεί. Ο αυτιάς την ηρωνεύτηκε χωρίς να καταλάβει το βαθύτερο πρόβλημα υγείας που υπάρχει έτσι και αλλιώς. Πρόβλημα υγείας υπάρχει και στην επόμενη δήλωση, γιατί οι δηλώσεις είναι άρρωστες. Όχι τα μυαλά, όχι οι άνθρωποι, σε καμία περίπτωση. Οι δηλώσεις είναι προβληματικές. Θα ακούσουμε τον κύριο Κατρούγκαλο. Εν όψη λοιπόν αυτών των πραγμάτων, όχι απλώς δεν είμαστε απόντες, αλλά είμαστε εμείς αυτή τη στιγμή που δίνουμε το στίγμα των συζητήσεων για την αναγκαία στροφή σε μια πιο δημοκρατική και μια πιο κοινωνική Ευρώπη. Το να έχει μια αναβαθμισμένη θέση η Ελλάδα σε αυτή τη συζήτηση θα ήταν εξ ορισμού δεδομένο, λόγω του ότι είμαστε μόνη κυβέρνηση της αριστεράς στην Ευρώπη. Και ακριβώς επειδή υπάρχει αυτή η πολιτική πολυχρωμία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα ακουγόμασταν ακόμα και γιατί είμαστε οι μόνοι διαφορετικοί. Ακόμα και γιατί είμαστε οι μόνοι διαφορετικοί. Είναι όντως διαφορετικοί, εφαρμόζουν όμως ακριβώς τα ίδια που εφαρμόζουν και οι άλλοι διαφορετικοί, γιατί για μας και όλες οι άλλες κυβερνήσεις είναι διαφορετικές. Όμως εφαρμόζουν τα ίδια ακριβώς, τις ίδιες ακριβώς οδηγίες σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν υπάρχει ίχνος διαφορετικότητας. Παρ' όλα αυτά, ο Γιώργος Κατρούγκαλος εδώ μιλούσε στο πάνελ, ήθελε να σηματοδοτήσει κάτι της το διαφορετικό. Ήρθε ο Ερντογάν. Είδαμε τη συνάντηση και την ακούσαμε με τον Προκόπη Παυλόπουλο εκεί στο Προεδρικό Μέγαρο, που καθόταν δίπλα σε Αθιά ο Πάκης, ο Ερντογάν σαν Σουλτάνος. Όλα αυτά καταγράφησαν και στο μυαλό του Αποστόλη Γκλέτσου. Κοιτάξτε, ο πρόεδρος Ερντογάν δεν δικαίωσε τον τίτλο του. Ήταν πολύ μικρός και από την άλλη πλευρά μας πρόσβαλε πολύ άσχημα. Ευτυχώς όμως βρήκε απέναντί του τόσο σε πολιτιακό επίπεδο έναν πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο οποίος τον δίδαξε νομικά του κόσμου. Προφανώς είπε νομικά του κόσμου. Του κόσμου. Είπε, δεν ξέρω ποια είναι τα νομικά του κόσμου, τον δίδαξε όμως. Πραγματικά καλός μαθητής και ο Ερντογάν. Αν βλέπατε την εικόνα, αυτή ακριβώς την είδατε νομίζω. Αυτό ακριβώς έβγαινε, αυτό εξέπεμπε η εικόνα, ότι ο ένας διδάσκει και ο άλλος παρακολουθεί σαν καλός μαθητής. Είναι ο Βασίλης Λεβέντης χθες το πρωί στον Γιώργο τον Αυτιά. Είναι από παράθυρο όμως, είναι ανοιχτά τα μικρόφωνα του υπολείπου πάνελ, γιατί το πάνελ παραμένει στο Γιώργο Αυτιά εκεί δίπλα, είναι οι οικονομολόγοι, δικηγόροι για τα γνωστά θέματα, από τις 6 το πρωί ξεκινάνε να πιάσουν όλους τους συνταξιούχους, υπάρχουν όλοι αυτοί, δεν μιλάει κανείς, είναι ανοιχτά τα μικρόφωνα, αλλά μιλάει εκείνη την ώρα ο Βασίλης Λεβέντης που τον βλέπουμε σε ένα παράθυρο από σπίτι ή γραφείο, δεν έχει σημασία. Και ο Γιώργος Αυτιάς. Κάποιος όμως από το άλλο πάνελ από κάτω είναι κρυωμένος. Και όση ώρα μιλάει ο Βασίλης Λεβέντης, κάνει ο άνθρωπος ή προσπαθεί να κρύψει το βήχα του. Καλημέρα κύριε Πρόεδρε, τι μου κάνετε, καλά είστε? Σήμερα το πρωί έχουμε πάρα πολλά θέματα κύριε Πρόεδρε. Έχουμε ένα 18 που έχει μέτρα. Ελάτε. Εγώ πιστεύω χρειάζεται ναι? τα F-35. Με τον Τσίπρα κύριε Γιώργο τα έχω χάσει. Γιατί? Έχει τέτοια αρχομανία και τέτοια πρόσδεση στην εξουσία. Πώς το βλέπετε αυτό, αγαπητέ κύριε Πρόεδρε? Ο Τούρκος θα συνεχίσει τις παραβιάσεις στο Αιγαίο. Υπάρχουν ελπίδες επίλυσης του Κυπριακού. Μόνο που δεν πέθανε ο άλλος από κάτω. Βέβαια, ακούγε και το Λεβέντη, του ερχόντουσαν διάφορα. Απολύτως λογικό όλο αυτό. Και η κυρία Καρακώστα, που θέλει να σεβόμαστε όταν μιλάει, να τη σεβόμαστε, μιλούσε, έλεγε τα δικά της. Κάποια στιγμή είπε και τις επιτυχίες για την ανεργία. Κυρία Καρακώστα, ερώτημα. Εκλογές το 18 ή το 19? Εκλογές θα πάνε το 19, θα πάνε κανονικά και έχω να πω και το γιατί. Έλατε. Θα πάνε τότε. Σύντομα. Γιατί αυτή η κυβέρνηση κατάφερε το 27% ανεργίας να το έχει στο 20% σήμερα. Δηλαδή με όποιες επιμέρους πραγματικά όχι ουσιαστικές, δεν έχουμε κατακτήσει τη μόνη εργασία. Παρ' όλα αυτά έχουμε κατεβάσει 7% την ανεργία. Αυτό σημαίνει ότι ο κόσμος το βλέπει και σιγά σιγά αν φτάσουμε στο 12% ανεργία, πραγματικά θα είμαστε μια φωνή ακούω, δεν ξέρω ποια είναι. Για ελάτε. Οι ερηνίες είναι από πάνω. Ένα λεπτό. Τα χείλη μου ξέρα και διψασμένα γυρεύουνε στην ασφαλτό νερό. Περνάνε δίπλα μου τα τροχοφόρα.